ale niskie ceny. Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, objęty kwarantanną, podczas spotkania z górniczymi związkami zawodowymi miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Jutro będzie wiadomo, kiedy i w jakich sytuacjach zdejmiemy maseczki. O kolejnym poluzowaniu ograniczeń mają informować minister zdrowia i szef rządu. Anglia przymierza się do otwarcia targów, a później także sklepów z odzieżą i elektroniką. Kwarantanną objęty jest wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Sam poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jak napisał, podczas roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, jakich ostatnio wiele, miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Jednocześnie zaznaczył, że nie planuje odpoczynku, pracuje na regularnych obrotach w formie zdalnej, napisał. Kiedy i w jakich sytuacjach nie będziemy musieli nosić maseczek, tego dowiemy się już jutro. Zalecenia mamy poznać podczas wystąpienia ministra zdrowia i premiera. Czego jeszcze dowiemy się jutro, to pytała Joanna Stankiewicz. Poza ogniskami zachorowań na Śląsku i w fabryce mebli w Wielkopolsce w całym kraju spada liczba zakażeń koronawirusem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. To pozwala na łagodzenie wprowadzonych wcześniej obostrzeń związanych m.in. z zakrywaniem ust i nosa. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć? Jutro te rekomendacje wydamy wspólnie z panem premierem. Minister dodał, że jutro zostaną ogłoszone też rekomendacje dotyczące organizacji wesel i różnych innych aspektów życia. Dowiemy się również, czy obowiązek noszenia maseczek zostanie zniesiony w całym kraju, czy tylko w województwach, gdzie zakażeń jest najmniej. Minister zaznaczył, że to jeszcze nie koniec epidemii, ale sytuacja w Polsce jest ustabilizowana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W sumie w kraju potwierdzono ponad 21,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 1007 osób, a wyzdrowiało niemal 9300. Pierwsze dane związane z odmrażaniem gospodarki dobrze wróżą na przyszłość, tak uważa Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. W Polskim Radiu 24 zwracał jednak uwagę, że ponad 50% naszego PKB to eksport, co może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji. Dużo zależy od tego, w jakim stopniu będą się podnosiły gospodarki innych krajów, naszych głównych partnerów handlowych, wspomniane Niemcy. Tam rzeczywiście pojawiają się dobre sygnały, ale generalnie Europa musi stanąć na nogi, żeby też Polska w pełni mogła stanąć na swoich. Według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w tym roku nasza gospodarka skurczy się o 3,5%, ale w przyszłym odbije i urośnie o 4%. W przyszłym miesiącu w Anglii mają zostać otwarte targi i rynki, a później sklepy z odzieżą i elektroniką. Premier Boris Johnson ogłosił plan odmrażania kraju i luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Za tydzień rybę z frytkami, warzywa czy owoce będzie już można kupić na straganie. Wirus słabiej rozprzestrzenia się na zewnątrz, łatwiej jest zastosować środki ostrożności, dlatego możemy zezwolić na otwarcie rynków na świeżym powietrzu. Dwa tygodnie później rolety będą mogły podnieść sklepy niesprzedające artykułów pierwszej potrzeby. Od domów handlowych po małe, niezależne sklepiki. Premier Johnson zastrzega jednak, przygotujcie się na dodatkowe zabezpieczenia w sklepach, od systemu jednokierunkowych korytarzy po ograniczenie liczby klientów, którzy naraz przymierzać będą ubrania czy testować się trwałość mebli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mijają 72 lata od zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Został zabity w więzieniu na warszawskim Mokotowie przez komunistyczną bezpiekę. Pilecki był dobrowolnym więźniem do Auschwitz. Walczył także w powstaniu warszawskim. Jego pamięć uczciły dzisiaj władze państwowe, składając kwiaty przed jego pomnikiem, a także przed ścianą śmierci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Marszałek Elżbieta Witek mówiła, że komunistom nie udało się zatrzeć śladu po żołnierzach niezłomnych. tacy bohaterowie jak rotmistrz stali się wzorami dla młodego pokolenia od kilku lat, wtedy kiedy o żołnierzach wyklętych zaczęło się mówić głośno, bo przez lata mieli umrzeć na zawsze. Jan Józef Kasprzyk mówił, że Witold Pilecki to jeden z bohaterów nie tylko Polski, ale i Europy. To symbol walki o niepodległość, o świat wartości, który został brutalnie podeptany w wyniku II wojny światowej przez okupanta niemieckiego i sowieckiego. Był cudownym i cierpliwym człowiekiem, wspominała ojca Zofia Pilecka-Optułowicz. Uczył życia, uczył szacunku dla każdego człowieka. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek skoki narciarskie, odwołane w marcu wskutek pandemii koronawirusa Mistrzostwa Świata w lotach, mają się odbyć między 11 a 13 grudnia w Planicy. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska. Oby w grudniu udało się wszystko zorganizować. Sport w Słowenii powoli się odradza. Tam piłkarska liga rusza 5 czerwca, a nieco wcześniej, bo już jutro na boiska wyjdą polskie drużyny. Nie będzie to wprawdzie ekstraklasa, ale ćwierćfinał Pucharu Polski. Miedź Legnica zmierzy się z Legią Warszawa. Trener Miedzi, Dominik Nowak, podkreśla, że jego zespół jest już w pełni gotowy do konfrontacji z Legią. Przygotowujemy się już w tym bezpośrednim mikrocyklu tygodniowym, także już rozmawiamy o samym przeciwniku. Wiemy, że przyjeżdża do nas wicemistrz Polski, drużyna, która jest aktualnie liderem rozgrywek. Wiadomo, przyjeżdża w roli faworytów, ale dla nas to jest na pewno dodatkowa motywacja. Myślę, że tu nikogo nie będzie trzeba piłkarzy motywować. Będą zmotywowani do tego, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie i oczywiście w tym jednym meczu, to też jest ważne, pokusić się o niespodziankę, co ja oczywiście jako trener wierzę. Niespodziankę na papierze, bo biorąc pod uwagę tę przerwę, treningi, oczekiwanie, jutro na boisku wszystko się może zdarzyć. Nieco bardziej oszlifowani są już piłkarze grający w Niemczech. Tam drużyny grają na pełnych obrotach, a jutro Der Klassiker, czyli mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. To będzie spotkanie na szczycie, ale bez Thiago Alcantary. Zawodnik Bayernu doznał kontuzji mięśni przywodzicieli. Nie najlepsza informacja dla kibiców koszykówki z powodu pandemii rywalizacji. W Eurolidze i Pucharze Europy nie zostanie dokończona. I na koniec Stany Zjednoczone, Patrick Ewing, dawna gwiazda występujących w lidze NBA New York Knicks, wyszedł ze szpitala po tym, jak miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. 57-letni koszykarz jamajskiego pochodzenia nie jest jeszcze wyleczony, ale jego stan jest na tyle stabilny i dobry, że nie musi już przebywać w szpitalu. Na dziś to wszystko, a kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy może padać w całym kraju, z wyjątkiem Polski północno-zachodniej. Na Pomorzu możliwe mgły. Wtorek ze słońcem, burze możliwe tylko w województwach południowo-wschodnich. Może spaść grad, wiatr podczas burzy będzie porywisty. Od 13 stopni w Gdańsku do 20 w Szczecinie i Zielonej Górze. Wysoko w górach opady śniegu, pokrywy śnieżnej przybędzie nawet do 10 cm. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, Owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda, nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Padel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14.30. Autopromocja. A teraz zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu zespołu Oxford Drama, który odbył się 28 kwietnia 2016 roku w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. krytyk. Thank you.

Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo wam dziękujemy i wszystkim, którzy teraz nas słuchają. To będzie utwór Limbo i to będzie ostatni utwór. My się nazywamy Oxford Drama.